राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 2 सितंबर 1995 को लगभग सायं 4 बजे केंद्रीय कारागृह जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार नाम किसका है कि सुख और दुख, इसका नाम संसार है। अनुकूलता प्रतिकूलता जो थी इसका नाम संसार है। ठीक बेठीक ये होता रहता है। अपने मन के अनुकूल बात अच्छी लगती है और मन से विरुद्ध बात प्रतिकूल होती बुरी लगती है। तो ये तो पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य में समान है। मनुष्य में एक विवेक शक्ति है, समझने की एक ताकत है। वास्तव में उस ताकत का नाम ही मनुष्यता है, आकृति का नाम नहीं है। आकृति हम समाज में देखते हैं तो आकृति का नाम मनुष्य बोलते हैं, परंतु आकृति एक शरीर है, एक उनका भाव शरीर है, विवेक शरीर है। तो भाव विवेक है वो असली शरीर है, ये ऊपर का नकली शरीर है। तो मनुष्य में मनुष्यता तभी है जो भाव और विवेक का आदर करता है और ऊपर की चीजों को ही आदर करता है, वो मनुष्य की मनुष्यता नहीं है। इसमें एक बात विशेष समझने की है, आप ध्यान दें। हमारे ये भाई हैं यहाँ जो रहते हैं, वे समझते हैं कि हम कारागार में हैं, हम परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। ये भाई समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र नहीं हैं। ये धारणा है। एक मैं बात कहता हूँ उस पर ध्यान दें। देखो परतंत्र कौन होते हैं? जो काम करे अपनी मर्जी से और फल भोगे परतंत्रता से, वो परतंत्र होता है। कैदी भी वही होते हैं, काम करते हैं अपनी मर्जी से और कैद भोगते हैं दूसरों की मर्जी से। इस तरह से जो पाप अन्याय आदि करते हैं, वे करने वाले करते हैं अपनी मर्जी से और उसका फल भोगते बिना मर्जी के। तो वे सबके सब जब तक तत्व ज्ञान ना हो, भगवान की भक्ति ना हो, तब तक सब कैदी है। अब ध्यान से सुने, तब तक वो स्वतंत्र नहीं होते। अपने किए हुए कर्मों का फल परतंत्र होकर भोगते हैं, भोगना नहीं चाहते। बुखार कोई नहीं चाहता, घाटा नहीं चाहता, अपमान नहीं चाहता, निंदा नहीं चाहता, बुखार नहीं चाहता और आता है तो किए हुए कर्मों का फल आता है और हमें भोगना पड़ता है परतंत्र होकर के। तो कैदी हुए। जब वास्तव में आप पापों से रहित हो जाए, अन्याय से रहित हो जाए और स्वतंत्रता से आनंद से आप रहे, परतंत्रता से कोई दुख भोगना न पड़े, तब आप कैद में नहीं है। एक बात। अब दूसरी बात ध्यान दें, ये जो दुख आता है बिना चाहे कष्ट आता है, परतंत्रता से कष्ट आता है, उस कष्ट में अगर वे सावधान हो जाए तो सुख में रहने वालों की अपेक्षा वे विशेष उन्नति कर लेते हैं। सुख सुविधा में आराम में रहने वाले भजन स्मरण करेंगे तो उतनी तत्परता से नहीं होगा। कष्ट में आने पर भगवान को याद करेंगे तो भीतर से भगवान की स्मृति पैदा होगी। बाहर से सुख सुविधा होने से भोगों में वृद्धि लगती है, भगवान की तरफ कम लगती है, और बाहर की सुख सुविधा नहीं होती है तो भगवान को पुकार उठता। तो आप लोगों के लिए अगर आप भजन में लग जाए तो बहुत ही हित की बात है कि भगवान को पुकारे, भीतर से भगवान को पुकारे। आप जो जिसमें इष्ट मानते हैं, अल्लाह खुदा कह दो, गॉड कह दो, ईश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, कुछ भी कह दो, जो सर्वोपरि एक विलक्षण शक्ति है उसका नाम है। अगर वो विलक्षण शक्ति है, क्योंकि कोई छोटा मोटा कार्य होता है उसको भी करने वाला कोई होता है, तो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, समुद्र है, तारा नक्षत्र, इन सबको बनाने वाला कोई चीज है, और बनने वाला वो करके भी रहने वाला है, नहीं तो इनका प्रबंध कैसे होता है, तो वो परमात्मा है। अब नाम अलग अलग भाषा में अलग अलग है, उसके है मूल वही परमात्मा। तो उस परमात्मा के पुकारने से शांति होती है, आनंद होता है, और उसके लिए किसी वर्ण की, किसी आश्रम की, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वह सुखी है, दुखी है, संपत्ति है, विपत्ति है, मन के अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, किसी परिस्थिति में हो, जो हृदय से पुकारता है उसे भगवान होते हैं। ये नहीं कि ब्राह्मणों के भगवान विशेष होंगे और साधारण जाति के और होंगे, ऐसा नहीं है। साधु हो गए तो उनको भगवान ऊंचे बड़े बढ़िया मिलेंगे और गृहस्थ को घटिया छोटे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु एक ही है, अपना अपना कर्तव्य जितना ऊंचा होगा उसे कर्तव्य ज्यादा लादा जाएगा, और जितना जितना छोटा होगा उस पर काम धंधा कम लादा जाएगा, ये फर्क होगा। पर परमात्मा की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं। जिसमें अनुकूल परिस्थिति न होने पर भगवान के पुकारने में मदद मिलती है, तो आप लोग भाग्यशाली हैं। अपने को ऐसा न समझे कि हम दुर्भागी हैं। आपने जो कुछ कसूर किया है उसका ये फल भोगने से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, पर परिस्थिति कठिनता से आती है, वो भगवान की कृपा से आती है, और उसमें पापों का नाश होता है, और सुख सुविधा में पुण्यों का नाश होता है। जितना आराम है, आदर है, प्रशंसा है, ऐसे सुख सुविधा में रहते हैं तो पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, और असुविधा में रहते हैं, कष्ट उठाते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं। तो पाप नष्ट होना हमारे लिए हितकर है। आप ऐसा न समझे कि हम तो साधारण, हम नीचे हो गए। नीचे ऊंचे कुछ नहीं है। आप भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं तो आपके पापों का नाश हो रहा है। तो बड़े उत्साह से यहाँ के जो शासक शासन करे उसके अनुसार से आप काम करो, बड़े उत्साह से, तत्परता से, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, उसमें आपकी बहुत विशेष उन्नति होगी। ये भाई बहन दूसरे हैं, ये भी अपने जो शासक है, अपने जो माता पिता है, गुरुजन है, आचार्य है, वे जैसे कहे उसके अनुसार आप काम करो, उद्धार होगा। वो उद्धार एक होगा, कैद में है उनका उद्धार और होगा, जो स्वतंत्र होंगे और, ये नहीं होगा, सबको ये होगा। ये तो परिस्थिति कर्मों के अनुसार मिली है, वो परिस्थिति सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। लोगों में सुखदाई दुखदाई परिस्थिति अच्छी मंदी कहते हैं, देखते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो न सुखदाई परिस्थिति हमें रहना है, न दुखदाई परिस्थिति में। ये तो अपने जीवन है, उसमें उन्नति अपनी करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यही तनुकर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है। एक फल है परमात्मा तत्व को प्राप्त करना। तो सज्जनों, सब आप लोग जितने भाई बहन बैठे हैं, सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओ, और भगवान के होकर जाहे विद राख राम ताहे विद रहिए, जैसे हमारे को रखे वैसे रहकर भगवान को याद करो। सब परमात्मा के हैं, परमात्मा के होने में कोई फर्क नहीं है। सुखी है वो भी परमात्मा का है, दुखी वो परमात्मा का है, संपत्तिशाली है वो परमात्मा का है, विपत्ति वाला है वो परमात्मा का है, पढ़ा लिखा है वो परमात्मा का है, बिल्कुल अपन मूर्ख वो परमात्मा का है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। भगवान कहते मैं समान हूं, न मेरे कोई द्वेष का विषय है न प्रेम का विषय है। भगवान पक्षपात है ही नहीं। पक्षपात है तो क्या है? पक्षपात किया हुआ मनुष्यों का है, जीवों का है। भगवान की तरफ से एक है, जैसे सूर्य एक तपता है, उसके सूर्य का घाम है, उसमें कोई लकड़ी ऐसी दे दे, पत्थर दे दे, आग लगा दे तो वो छाया हो जाती है। कांच आदि हो तो सीधा प्रकाश पड़ता है, हाथ से शीशा लगा दे तो अग्नि पैदा हो जाती है। उस शीशा देकर किरण डाली जाए तो वो दुखने लग जाएगा, आग पैदा हो जाएगी। तो सूर्य के पक्षपात नहीं है, काठ हो चाहे पत्थर हो और चाहे कांच हो चाहे हाथ से कांच हो, सूर्य के एक समान है। अब उस पात्र में भी विलक्षणता है कि जो सूर्य का हाथ लगा दे छाया हो जाए, सूर्य हाथ लगा छाया न हो जाए, सूर्य का हाथ लगावे और उस अग्नि प्रकट हो जाए। इस तरह से आप हम जितने जो अभी मन में लगाते हैं वो काम ठीक करेगा। ऐसा नहीं उनमें सुख और दुख का भेद होगा, उसमें वर्ण का और आश्रम का कोई भेद होगा। सूर्य के भेद नहीं है, काठ को काठ ही रहता है, पत्थर पत्थर ही रहता है, परंतु इसमें सब के सब आज से शीशा बन सकते हैं। हम नहीं कि हम पत्थर ही है, भगवान के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जिसमें दुखियों का पहले नंबर होता है, सुखियों का दो नंबर होता है, क्योंकि वे सुख में उलझे रहते हैं, दुख में उलझते नहीं है। दुख में निर्लेप रहते हैं, अलग रहते हैं, और सुख में फंस जाते हैं। तो फंसे हुए के लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन होती है, और जो फंसे हुए नहीं है उनकी प्राप्ति शुरू होती है। तो आप सच्चे हृदय से भगवान को तो याद करो, और यहाँ शासन है उसे ऐसा तत्परता से उत्साह से काम करो, और आप बहुत बड़ी जगह हो। एक बात याद आ गई, आप कहाँ है? कि जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ है आप। ये जन्म जगह ये तो बाहर है, और आप उस जगह हो जहाँ भगवान जन्म ले आए। तो आपकी जगह कम नहीं है, आपका स्थान कम नहीं है, बड़ा ऊंचा जगह है। कृष्ण भगवान जहाँ जन्म लेते हैं प्रकट होते हैं वो स्थान है, उसमें आप हो। हम समझो कृष्ण जन्म स्थान में है, भगवान के जन्म स्थान में हम हैं, और भगवान को हम पुकारते हैं। तो भगवान की पुकार में आप एक नंबर हो जाएंगे, ये सुखी दो नंबर में रहेंगे, क्योंकि मैं संसार में भी फंसे रहते हैं, भगवान को भी याद करेंगे। आप संसार में न फंसे भगवान को याद करो। आप भी अगर दुर्गुण दुराचार रखो और मन में कपट रखो, गलती रखो, तो महाराज आप में उद्धार नहीं होगा। आपके मौका बड़ा अच्छा लगा है, परंतु वो भी सदुपयोग दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। अपनी जैसी परिस्थिति उसका सदुपयोग करने से मुक्ति और दुरुपयोग करने से बंधन। तो आप जेल खाने का अगर सदुपयोग करो कि भगवान ने बहुत कृपा की, भगवान के जन्म स्थान में भगवान को याद कर भगवान की प्राप्ति करेंगे, तो आपके लिए विशेष काम होगा। और आपकी कुटिलता होगी, मन में बात नहीं है, परिपूर्णता का दुख भोगोगे, कष्ट भोगोगे, और आप न्याय भी नहीं करोगे, मन में जलते रहोगे, शासकों की बात भी नहीं मानोगे, मन में विरोध पैदा करोगे, तो भाई आपका भला नहीं है। ये बात इन लोगों के लिए ऐसी है जो बड़ों का कहना नहीं मानते, भगवान की बात नहीं मानते, उदंता उसलता करते हैं। तो एक ही बात है सबके लिए, और सीधे सरल हो जाए बिध राखे राम ताई बिध रहिए, तो सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। भगवान जिस विधि में रखे, जैसे रखे, जहाँ रखे, वहीं रहो, वहीं मस्त रहो, भगवान को याद करो। भगवान का दिया हुआ विधान होता है सबके लिए हित का होता है, वैद्य होता है, किसी को मीठी दवाई, किसी को कड़वी दवाई, किसी को बहुत ही खारी दवाई देता है। तो वे दवाइयों में फर्क है, परंतु उद्देश्य में फर्क नहीं है। ऐसा नहीं दवाई वो लेंगे, ऐसा नहीं जो वैद्य देता है वो दवाई बढ़िया होती है। बाजार में जाकर आप खरीदते हो तो फल मिठाई चख करके अच्छा समझ कर तो लेते हो, और बुरा समझ कर नहीं लेते। पर दवाई में ऐसा नहीं है अच्छी सुगंधीदार हो वो दवाई दे उस शीशी के लेंगे, ये नहीं चलेगा। वहाँ जो दवाई देते हैं वो आपके लिए ठीक है। ऐसे भगवान जिस परिस्थिति में जिसको भेजते हैं उसके लिए वही बढ़िया है। इनको स्वतंत्र घरों में भेजा उनके लिए यही बढ़िया है, आपको कारागार में भेजा आपके लिए वही बढ़िया है। जहाँ बिदरागे पूरे मर्द भी जो हर हाल में खुश हैं, भगवान की तरफ देखते हैं, उनके विधान को विश्व में नहीं देखते। कैसा भगवान ने क्या किया, ठीक सब ठीक किया है। हरदम भगवान को याद रखो, एक परमात्मा है उसको याद रखो। परमात्मा को याद रखना तो परमात्मा को मानना याद रखना बढ़िया है। कोई परमात्मा को नहीं मानता है तो अपने को मानता है कि नहीं मैं हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तो मैं हूँ तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक शक्ति मात्र मनुष्य में विलक्षण है। पशु पक्षियों में भी विवेक शक्ति है, पर वो उसमें इतनी है जो अपने हित की चीज हो खाएगा, अहित की नहीं खाएगा। ऊंट कितना ही, भैंस कितनी ही भूखी हो, वो आंख नहीं खाएगा, बकरी आंख खाएगी। तो इसका विवेक तो उनको है, परंतु परमात्मा के तत्व की वो विवेक नहीं है। मनुष्य में दोनों विवेक है, निर्वाह का विवेक भी है और न्याय अन्याय का विवेक भी है, ठीक एक विवेक है। तो विवेक से आप काम लो, अगर ईश्वर को न मानो तो अपने को मानो। तो आप जो दूसरों से नहीं चाहते हो वो औरों के साथ मत करो, ये एक पक्षी बात है। जो चाहते हो वो दूसरों के प्रति करो, तो इसमें कठिनता पड़ेगी। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चेवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का सर्वस्व सुन लो, सुनकर धारण करो। जो आपको बुरा लगता है वो दूसरों के साथ बर्ताव मत करो। कितनी सुगम बात बताई, आपको धन अच्छा लगता है सबको धन दे दो, मान चार सबको मान दे दो, आपको सेवा से सबकी सेवा कर दो, ये कठिनता पड़ती है। आप निंदा नहीं चाहते तो किसी की निंदा मत करो, आप अपना बुरा नहीं चाहते तो किसी को बुरा मत करो। आपको कोई बुरा माने तो अच्छा नहीं लगता तो आप किसी को बुरा मत मानो, आप किसी को बुरा मत मानो और बुरा मत चाहो और बुरा मत करो। ये सबके लिए एक बात है, चाहे कारागार में है, चाहे गृहस्थ में है, चाहे साधु बन गए हैं, फिर जहां पर है किसी को बुरा मानने का अपने अधिकार नहीं है। भगवान ने किसी को अधिकार नहीं दिया, तो बुरा मानो। बुरा मानोगे तो आप बुरे बन जाओगे, किसी की बुरा चाहे बुरा चाहे बुराई चाहोगे तो बुरे हो जाओगे, बुराई करोगे तो बुरे हो जाओगे। और बुराई आप नहीं करोगे, किसी की बुराई चाहोगे भी नहीं और किसी को बुरा मानोगे नहीं और बुरी बात भी नहीं कहोगे, बुराई नहीं सुनोगे, पांच बातें हो जाएगी, आप भले हो ही जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। और वास्तव में भलाई करके जो भला होता है वो दो नंबर का होता है, और बुराई का त्याग कर जो भला होता है एक नंबर का होता है। लोगों में विशेष दान करें, पुण्य करें, उपकार करें, हित करें, हम भले हो जाएंगे, वो भले होते हैं, इसमें संदेह नहीं। पर बुराई छोड़ने से जो भलाई आती है, वो भलाई करने से वो भलाई उतनी नहीं आती है। निषेधात्मक साधन है वो, सबके लिए बहुत उपयोगी साधन होता है। कल विद्यालय में गया, वहां भी बात आई तो उन्होंने प्रश्न किया कि हम चाहते हैं वैसा होता नहीं, हम सुनते हैं पढ़ते हैं चाहते हैं होता नहीं, तो आप वैसा करना चाहते हैं। मैंने उनसे प्रार्थना करी, वही आपसे कहता हूँ, आप करना चाहते हैं वैसा विधि आप नहीं कर सकते, पर निषेधात्मक साधन आप कर सकते हैं। और विध्यात्मक से निषेधात्मक ऊंचा है, सत्य बोलने में बाधा लगती है कहीं, और अभिमान भी आता है, मैं सत्यभाषी हूँ और मैं अशुद्ध नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा अगर आप नियम रखें तो इसके पालने में आपको जोर नहीं पड़ेगा, और सत्य भाषण करने वाले से ऊंचा होगा वो, क्योंकि संसार है, इसका निषेध करके तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो निषेधात्मक साधन खास साधन है, इसकी तरफ ख्याल नहीं जाता है लोगों का। लोगों का विध्यात्मक तो सही जाता है, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वो सब अच्छा है, वो भी उत्तम है। पर उससे भी उत्तम ये है कि दुर्गुण दुराचार नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा किसी को नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, बुरा काम करेंगे नहीं। ऐसे आप हो तो आप भले हो भी जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। भलाई करके और भले होते हैं उसमें बुराई रहती है आंशिक, और बुराई छोड़ देता है उसमें भलाई आंशिक नहीं पूरी होती है। तो ये जो बात होती है हम सुनते हैं काम आचरण में नहीं आती, तो आचरण में आप वो विध्यात्म लाना चाहते हैं उसमें कठिनता पड़ती है, पर निषेधात्मक में आप ज्ञान करो इसमें आपको कठिनता नहीं पड़ेगी। कोई हो आप जितने भाई बहन बैठे हैं सभी अपने भी बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, बुरा ही कहेंगे नहीं, बुरा ही करेंगे नहीं, बुरा ही सोचेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे ही नहीं। तो वासुदेव और सर्व सब जगह भगवान है, ये वृत्ति आपकी पैदा हो जाएगी। जिस दिन जैसे शुद्धि आप में आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, तो गीता सा ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत है वासुदेव सर्व सर्व आत्मा सुदुर्लभ, भगवान ने ऐसे महात्मा को दुर्लभ बताया है। अपने को तो सुलभ बताया भगवान ने, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यश तस्य अहम सुलभ, भगवान तो है सुलभ और ऐसा महात्मा है दुर्लभ। मन भगवान से तेज हो जाएगा वो कौन, कि जिस दृष्टि में सब भगवान ही भगवान है, बाकी भगवान ही भगवान, जिधर देखो उधर ही परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं, सब महात्मा तो तत्व की जीवन मुक्त। कई संत होते हैं, भक्त भी होते हैं, योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग अनाश्रित योग, कई तरह के योग हैं। योगों से सबसे कल्याण होता है, परंतु उतना सबसे बढ़िया बताया है वासुदेव सर्वमति सर्व महात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है। और वो आप घर में बैठे बन सकते हैं, केवल बुरा ही छोड़ दे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा करेंगे नहीं, बुरा बोलेंगे नहीं, बुराई सुनेंगे नहीं, और बुराई किसी करेंगे नहीं, किसी को बुरा समझेंगे नहीं। कहते प्रत्यक्ष पाप करता है, अन्याय करता है, न्याय विरुद्ध काम करता है, बुरा कैसे नहीं है, तो विरुद्ध करता है वो बुरा है नहीं। परिस्थिति में आकर ऐसा काम करना पड़ता है, कोई भी अपने को बुरा समझने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि ईश्वर का अंश है, वास्तव में बुरा नहीं है, वो आई हुई बुराई है, आगंतुक है बुराई, और भलाई स्वतः है, क्योंकि परमात्मा स्वतः है, और संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली बुराई होती है, भलाई उत्पन्न नष्ट नहीं होती है, वो तो रहती है, बुराई छोड़ने पर स्वतः मिल जाती है। आप बुराई छोड़ दे तो भले आप हो ही जाएंगे, तो आप भीतर से ऐसा चाहे तो आपके दुगुना लाभ होगा, एक बुराई छूटेगी लाभ होगा, दूसरा जो कारागार में रहते हैं इनसे आपके पाप नष्ट होंगे, ये लोग करेंगे तो एक इनके तो सिंगल लाभ, एक एक एक तरफा लाभ होगा, आपके दो तरफा लाभ होगा। शासन में रह कर रहते हो, बाहर जा नहीं सकते, फिर नहीं सकते, अपनी स्वतंत्रता से कोई काम कर नहीं सकते, उससे आपके पाप नष्ट होते हैं, और एक भगवान को याद करके किसी को बुरा न समझो, ये लाभ होगा, दुगुना लाभ होगा। इस वास्ते कोई भाई दुखी है, किसी कारण से किसी को धन नहीं मिला है, कई पेट है कई पीहर है, कई धन ही ना हो, थोड़े थोड़े दुख है दाका सबको, थोड़ा दुख सबको रहता है, तो उस दुख में जितना फायदा है उतना सुख में फायदा नहीं है। इस वास्ते सुख चाहते हैं, ये बात ठीक है, आराम चाहते हैं, परंतु आराम से भला नहीं है। जितने अपने जीवन बचपन जिसका प्रतंत्रता में महात्माओं के संतों के संग से उनके शासन में बचपन बीता है, वे संत महात्मा हो जाते हैं। बालक है, माँ के पास रहकर जितना सुधार होगा उतने से बहुत अधिक पिता के पास में सुधार होगा, और पिता से अधिक अध्यापक पाठशाला में मास्टर के पास रहकर सुधार ज्यादा होगा, और संत महात्मा के पास तो बहुत सुधार होगा, कारण के मोह पूर्व जो संबंध होता है वो उन्नति नहीं करता। माँ का मोह ज्यादा होता है, पिता का मोह कम होता है, अध्यापक का उससे भी कम, और महात्मा को होता ही नहीं। तो मोह पूर्व जो सुख दिया जाता है वो सुख वास्तव में लाभदायक नहीं होता। यहाँ आपकी जो कड़ाई की जाए, घर्षासन दिया जाए, वो आपके बड़े लाभ की बात होगी, कल्याण की बात होगी। इस वास्ते भाई बहनों को हर समय चाहिए कि भगवान कृपा करे, जिससे हम भगवान की तरफ आगे बढ़े। किसी माँ के मन में आ जाए, बच्चे खेलते हैं तो बच्चों को लड्डू माँ दे सकती है, सबको जरूरी भी दे दो लड्डू दे दो, राजी हो जाएंगी, पर उद्दंडता करने पर कुछ नहीं कह सकती वो। अब अपना बच्चा उद्दंडता कर तो थप्पड़ लगाती है, तो माँ के शासन में थप्पड़ में जितना अपनापन है, लड्डू देने में उतना अपनापन नहीं है। ऐसे भगवान जो सुख में आपको रखते हैं, उसमें भगवान का अपनापन होते हुए भी आपके दुख में भगवान रखते हैं, वो आपके ऊपर अपनापन ज्यादा है। बच्चा स्नान करना नहीं चाहता, माँ स्नान कराती है, बच्चा रोता है तो मूर्खता है। बच्चे अपने बच्चे को ही माँ स्नान करा सकती है, उदंडता से थप्पड़ लगा सकती है, तो उसमें अपनापन ज्यादा है। तो भगवान के द्वारा दुख जितना आता है उसमें समझना चाहिए कि भगवान में भगवान का हमारे पर अपनापन अधिक है। अपनापन हो तो उसको सलाह नहीं देती, माँ स्नान करते ही बच्चे की सलाह नहीं देती, कहते तो बेटा स्नान करा दू, स्नान स्वीकार नहीं करेगा वो, तो उसको क्या समझ रहे। फोड़ा फुंसी हो जाती है तो माँ के दुख कम नहीं होता है बच्चे की फोड़ा फुंसी हो जाए, परंतु डॉक्टर के पास मात सिरा कठिन के नहीं कठोर हृदय करके और चीरा लगवा देती है हाथ पकड़ करके, बच्चा समझता क्या मार है, तो बड़ी दुख देने वाली है, तुम समझते नहीं। माँ की बड़ी भारी कृपा है, माँ के सुख आराम थोड़ा ही हो रहा है बच्चे को चीरा लग रहा है, पर माँ देखती घर से ये पीड़ा बढ़ जाएगी, थोड़ा बढ़ जाएगा, सदा सुख हो जाएगा, उस पर दृष्टि है माँ की। ऐसे भगवान की दृष्टि आप पर है कि ये शुद्ध बन जाए, निर्मल बन जाए, एक बिल्कुल सच्ची बात है। मैंने देखा है बुखार आ जाता है, टाइफाइड हो जाता है, महीने तक दुख पाते हैं, दर्द में या धूप में दुख पाते हैं, उसके बाद में ठीक होने पर जो भगवान की कथा सुनो गदगद हृदय हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होता है, ये बात मेरे देखी हुई है और सच्ची बात। कष्ट पाने पर पापों का नाश होता है, सुख पाने पर पुण्यों का नाश होता है, तो हमारे पुण्यों का नाश होना चाहिए तो दुख पापों का नाश होना चाहिए। इस वास्ते आपको प्रसन्नता रहनी चाहिए, भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो। कारागार में रहने से आदमी की शुद्धि होती है, वो चेत करे तो बहुत विशेषता से। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के खास पहले आदि संपादक रहे हैं, अब सही नहीं रहा, वो शिमला पाल में बंगाल में वहां पर कारागार में रहे थे, वो राजनीतिक थे, तो वो कारागार में इंच की तरह नहीं एक क्लास बी क्लास में रहते थे, एक क्लास में बड़े आराम से, परंतु फिर भूल नहीं सकते थे। उस समय में उन्होंने जप किया और कहा कि मैंने 2000 पुस्तक पढ़ी है, अब उतना घर में रहते नहीं समय मिलता, कारागार में समय मिलता है, नाम जप करते हैं। पहले उनके ऊपर शासन हुआ, मारा के मारा नहीं दे सकते, कोई फांसी ले ले मारा नहीं दे सकते, तो पूछा कि मैं कैसे करूं, तो एक कील दी छोटी सी कि तुम दीवार पर ऐसे लगे लगे जप करो, ऐसे जप किया तो जप बहुत बड़ा, उनका अध्ययन बहुत बड़ा, बड़े अच्छे संत हो गए, गृहस्थ आश्रम में मन कल्याण के द्वारा कितना हेतु हुआ दुनिया का, तो ऐसे बने कारागार में भी हुए। तिलक महाराज ने गीता लिखी है कारागार में लिखी है, तो कर्म लोग रहस्य है, तो इस वास्ते आप उस जगह हो, अब चेत ये करो कि भगवान में ये लगना है, अरे काम धंधा करना है, काम धंधा करने से रिया रहने से पाप नष्ट होते हैं, अरे भगवान याद करने से भक्त हो जाते हो, तो पाप दुबता है स्वतः ही स्वाभाविक आपका, और भजन घर से उन्नत हो जाते हो, तो इसमें जल्दी जल्दी उन्नति होती है, ऐसे घर में रहते नहीं होती, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता है, मन आवे जैसे करो, मन आवे जैसे न करो। एक बात याद आ गई, मैं जब पढ़ता था तो ये पढ़ते हैं ना उस समय मूर्खता होती है, एक दिन बात याद आ गई, पढ़ाई करता था व्याकरण घोटे याद करता था, तो एकांत बैठ करके याद करता था, तो उसके सामने एक चिड़िया आई, उसके फूस उड़ गई, मैंने देखा ये बड़ी स्वतंत्र है, मर जाओ जहां से उड़ जाओ मर जाओ, हम कितने स्वतंत्र हैं, बैठो जा याद करो। पढ़ाई में कैद का अनुभव होता है किसको, मूर्ख को, समझदार को नहीं, समझदार को अनुमान है, पर मेरी मूर्ख तो बताऊंगा आपको, चिड़िया मेरे को सुखी मालूम थी, मजदूर यहाँ जाए वहां चले जाए हम नहीं जा सकते, पर चिड़िया का फायदा क्या हुआ, अगर मैंने बातें पढ़ी, आज आप लोग भी सुनते हो मैं भी सुनाते हूँ, तो मैंने याद करी है पढ़ाई की है तब तो, अरे खेल में रहते तो क्या होता, क्या हासिल होता हमारे, ऐसे ही आप लोग ऐसे न समझा कि हम पराधीन है, मौका बड़ा अच्छा मिला है आपको भगवत भजन करने का, भगवान के चिंतन करने का, अच्छे आचरण करने का, शासन में रहने का बहुत लाभ है, बात में जो शासन में रहे हैं वे उन्नत हुए हैं इसमें संदेह नहीं, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के होके सीखे, शासन में रह करके सीखे, शासन जीवन पवित्र होता उत्पन्न होता, ये मारे देखा हुआ है, और आप भी देख लो सच्ची बात है, कोई देखो तो शासन में रहने में बड़ा लाभ होता है, आदमी समझता है स्वतंत्र होता है, मैं तो कहता हूँ ऐसी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में स्वतंत्रता नहीं है, इस परतंत्रता में स्वतंत्रता है। पर कौन परतंत्रता कि जिनमें सज्जनों के देख रेख में रहे उस परतंत्रता में, दूसरों के परिवश हो परवश होकर परतंत्रता हरेक को भोगनी पड़ती है, उस परतंत्रता का फल भी परतंत्रता ही निकलता है। पर सज्जन है, हितेशी है, आपका भला चाहते हैं, ऐसों की जो परतंत्रता है महान स्वतंत्रता देने वाली परतंत्रता होती है। तो स्वतंत्रता में जितना लाभ होता है स्वतंत्रता में नहीं होता। बच्चे खेल कूद में रहते हैं इतना लाभ नहीं ले सकते जितना गुरु के शासन में रहकर लाभ लेते हैं। ऐसे आप शासन में रहें और प्रसन्नता रखें मन में कि बहुत अच्छा हुआ, हम मनमानी नहीं करते। मनमानी तो गधा है, कुत्ता है, शोर है, नीचे नीचे पशु मनमानी करते हैं कि ऊंचे थोड़े हो गए। आजकल संसार में लोग कहते हैं हम तो लकीरी फकीर नहीं है, हम तो अपनी मौज से काम करेंगे, हम ऐसे मानेंगे नहीं किसी को, जैसा मन है वैसे करेंगे। तो ऐसे कुत्ता ही करते हैं, बंदर भी करता है, कुत्ता ही करता है, सूर भी करता है। हमारे खास हितेशियों का गुना गुण मान करके उनके रह करके किए जाए आप उनसे हो जाएंगे। ये न्यू लाइट है बिल्कुल, हम भी कहते हैं बिल्कुल मनुष्यों में उदीर्णता है, ये नई रोशनी है। कुत्ते को और गले को कहीं खड़ा कर देगा वहीं पेशाब कर देगा, ये नहीं क्या कर, क्या करता है कुछ आप कृष्ण स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये तो उद्दंडता है, उच्छृंखलता है, इसका नतीजा बहुत खराब निकलेगा। और शास्त्र में रह करके शास्त्र तस्मात शास्त्रम प्रमाणम थे, कार्य कार्य व्यवस्था तो कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र अनुशिष्ट हो शिक्षा अर्थ में शास्त्र किसका नाम है, जो शासन करता है उसको शास्त्र कहते हैं, उस शास्त्र के अनुसार रहो। ऐसे आप भैया पर शासन में रहते हैं उसमें आपके लाभ बहुत ज्यादा। भगत पर आप समझते हो हम तो पराधीन है, अरे पराधीन होते होते आपका लाभ होगा, पुराने पाप नष्ट होते हैं, नया शासन में रहने से जीवन अच्छा रहता है, दो तरह का लाभ होता। अरे स्वतंत्र हो पाप करते पुण्य भी करते हैं, आप पाप नहीं कर सकते, कैसे करोगे, क्या करोगे, कहाँ करोगे। दुष्टता हो तो वो एक अपना ही कर लेता है, तो पाप भी कर सकते हैं, परंतु आपका स्थान बड़ा अच्छा है, आपका शासन बड़ा अच्छा है, जिसमें रहते हो आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो, बड़ी भारी उन्नति कर सकते हो। मौका मिला है, सब समय मिलता है, हम लोगों को समय नहीं मिलता है इतना। लोग तो कहते हैं साधुओं को समय क्या है, मुफ्त में बिल्कुल मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मुफ्त में मकान मिलता है, मुफ्त में किराया मिलता है, मुफ्त में पुस्तकें मिलती है, सब मुफ्त में मिलती है। तो जिसे मुफ्त मिलती है उनके से मैं कहता हूँ सब मुफ्त में मिलती है, आपको रविवार को छुट्टी तो मिलती है, मेरे को रविवार को दूना काम करना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिलती। आपने देखा दो महीने में कुछ छुट्टी मिली मेरे को, हमारे को छुट्टी नहीं मिलती कभी। तो हमारा जीवन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, उसमें हम आफत मानते आफत मान सकते हैं कि हमारी छुट्टी नहीं मिलती। अरे छुट्टी में फायदा नहीं होता, काम करने में लगे रहे, अच्छे काम में लगे रहे, बड़ों की देख रेख में लगे रहे, शास्त्रों की देख रेख में भगवान के कार्य के अनुसार लगे रहे, इसमें उन्नति होगी ही, नियम है। जैसे माता के गोद में बच्चा पड़ा पड़ा पल करके बड़ा हो जाता है, उसको बड़ा होने के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, आप साफ बड़ा हो जाता है। ऐसे बड़ों की देख रेख में रहने वाले का जीवन महान शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है, बिना किए बिना उद्योग के ठीक हो जाता है। तो इस वास्ते शासन में रहना है बहुत अच्छी बात है, एक उद्दंडता उच्छृंखलता लगती अच्छी है, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इस स्वतंत्रता में प्रतंत्रता बनी है और इस प्रतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में स्वतंत्रता जब तत्व ज्ञान हो जाए स्वतंत्रता में स्वतंत्रता है, और पाप करते हैं प्रतंत्रता में प्रतंत्रता, सदा प्रतंत्र रहेंगे, नरकों में जाएंगे, दुख पाएंगे, सोनी जाएंगे, कष्ट पाएंगे, क्योंकि पहले स्वतंत्र रह करके पाप किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, दुराचार किया है, उसका फल भोगना पड़ेगा। तो सज्जनों की प्रतंत्रता में स्वतंत्रता बनी हुई है, वे हमारे हितेशी है। कैद में आते हो आप समझते हो कि हम प्रतंत्र है, प्रतंत्र नहीं, स्वतंत्रता के लिए आप प्रतंत्र हो रहे हो, पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे, नई पवित्रता आ जाएगी, इस वास्ते आपके लिए हमारे लिए सबके लिए बड़े आनंद की बात है। इस वास्ते कभी आपको दुखी नहीं होना चाहिए, जहां पर राख है राम ताई पर रहिए, सुख भोगने के लिए नहीं, दुख दूर करने के लिए नहीं। ये बड़ी भारी भूल है, मनुष्य अपने परिस्थिति को सुधारना चाहता है, सुधारना हाथ की बात नहीं, परिस्थिति का सदुपयोग उधार है। सदुपयोग किया जाए, जो अपने को परिस्थिति मिले, जो समय मिला है, जो साधन मिला है, जो सामग्री मिली है, जो समझ मिली है, जो सामर्थ्य मिली है, इसका सदुपयोग करने से कल्याण हर एक का हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। दुरुपयोग करता है, साधु और करता है तो पतन होगा, गृहस्थ और करते हैं पतन होगा। तो सदुपयोग कर सकते हरेक ही, उसका ठीक तरह से शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, संसार की मर्यादा के अनुसार उनके बधा हुआ रहता है, जीवन स्वतंत्र हो जाता है। गीता पर गीता व्रत टीका लिखने लगे, कई अध्याय लिख दिए, तीसरा अध्याय लिखने लगे तो मेरे एक मन में नई बात पैदा होगी, मैं गीता का अभ्यास वर्षों से करता हूँ, वर्षों से गीता पर मेरा जीवन लगा है। 1972 में गीता का परिचय हुआ था, मैं जानता नहीं गीता क्या होती है, कभी संस्कृत के साथ जानता न तो भाषित ये सुनाया कभी, न तो भाषित ये सुन क्या शशांग क्या पाओगे समझे, फिर मेरे को व्याकरण सिखाया। तो उसे गीता का मेरे बहुत अभ्यास वर्षों का पाठ करने का, उस दिन का कहीं कभी पाठ किया कभी नहीं किया, कभी ऐसा तो उसल था वो प्रमाद हमारा मन किया है वो सर, परंतु वो ज्ञान नहीं था। जब गीता की टीका लिखने लगे, तीसरा अध्याय लिखा तो देवान भावयता नैना ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परमावश्य था, देवता तुम्हारी वृद्धि करते, तुम देवता की वृद्धि करो तो दोनों वृद्धि करने पर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मेरे पर असर पड़ा कि भजन ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, अब ऊंधा अर्थ मत लेना, ऊंधा अर्थ मत लेना, मानो केवल मर्यादा में ठीक तरह से रहो तो उद्धार आप साफ हो जाएगा। दो आदमी थे भूखे, उनके सामने भोजन रख दिया, भोजन रख दिया और लकड़ी बांध दी, आगे दोनों के लकड़ी बांध दी, अब भोजन कैसे करे, कैसे होता ही यार करे कैसे। तो बुद्धिमानी कही दोनों बैठ गए, वो तो उसका मुख में देखे उसके मैंने दोनों भोजन हो गया। तो दोनों भोजन कब हो गया, आप करने से दोनों को भोजन नहीं होता और दूसरे देने से दोनों को हो जाता है। इस तरह से अपने शरीर से वाणी से मन से बुद्धि से योग्यता से दूसरों का हित करो, आपका हित स्वतः हो जाएगा स्वाभाविक। तो वो गीता पढ़ते विचार आया मन में कि ये भजन स्मरण करके आप समय लगा तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु केवल अपनी मर्यादा में, हमारे शास्त्रीय मर्यादा है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, अपनी मर्यादा में चलो कल्याण हो जाएगा सोते ही। अरे बंधन तो बनावटी है, बनाया हुआ है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, सुख आनंद स्वतः सिद्ध है, दुख पाड़े में मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम तब दुख मिलता है, तुम थोड़े मिलता है, इन्होंने कुछ मन से उदंडता उसने की तब ये दुख मिलता है, दुख मुफ्त में नहीं मिलता है, सुख और आनंद स्वतः में स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, क्यों सच्चिदानंद सुख आनंद परमात्मा है। इस वास्ते खूब प्रसन्नता से भगवान की याद करो और काम करो, जो कहे अपने अधिकारी वैसे ही आप काम करो अभी अच्छी तरह से। और आप लोगों को भी यही उचित है जो यह शासन करते हैं उनको करना चाहिए भाई, इनका ठीक तरह से प्रबंध हो। ये जो रहते हैं, एक बात बुरा मत मानना भाई, एक बात कहता हूँ आप लोगों को, नहीं कहता हूँ, ये जो आप लोगों का प्रबंध करते उन लोगों के लिए कहता हूँ भाई, वे समझेंगे हम मालिक हैं, आप मालिक नहीं है, बुरा तो नहीं मानोगे। इनके लिए आप हो, आपके लिए ये नहीं है, ये खास बात, इनके लिए हो आप, आपके लिए ये नहीं है, सच्ची गुठी। तो इनका ठीक प्रबंध करना आपका कर्तव्य है, इनके लिए आप हो और क्यों रहते हो यहाँ, क्या मैं आप, आपका प्रयोजन है यहाँ, इनके लिए ही तो रहते हो, तो मालिक कौन हो, ये मालिक हो, आप सुनने वाले हैं वो है मालिक, मैं हूं नौकर, मेरे को तो वक्त पर हाजिर होना ही पड़ेगा, आप आओ ना हो कभी देरी से आओ, मेरा चलेगा काम नहीं चला, मैं ड्यूटी पर आना ही पड़ेगा मेरे को, क्यों नौकर ठहरा, आप मालिक ठहरे, मर्जी है जाओ है ना आवे, सुना ना भाई उठ जाए मैं उठ जाऊंगा, कैसे उठ जाऊंगा, तो इस वास्ते आपको रहना पड़ेगा, इनके उद्यम का भाई आपको तो ठीक सजग रहना पड़ेगा, तो आप इनके लिए हो, आपके लिए ये नहीं है, आप इनका कैसे सुधार हो, कैसे उद्धार हो, कैसे लोक और परलोक सुधरे, ये विचार आप पर निर्भर करता है। गाड़ी होती है, उसमें ड्राइवर होता है, उसके हाथ में सबकी जान होती है, सबके सब जगते हैं। ड्राइवर सो जाए तो खतरे में पड़ जाएगा सब, और सब सो जाए गाड़ी में, ड्राइवर ठीक रहे तो सब ज्यादा ठीक। इस वजह से आप ड्राइवर हो, आपको सदन विषय रहना है हर एक तरह से, जिससे इनका सबका कल्याण हो। ऐसे संसार में ग्रस्त रहते बड़े आदमियों को सदा सदगत ज्यादा रहना चाहिए। अध्यापक है, मास्टर है, उपदेशक है, व्याख्यान देता है, उसको ज्यादा सदगत रहना चाहिए, तब इनका उद्धार होगा, क्योंकि ये दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इस वास्ते सजगत हो। कई वर्षों की बात है, ऋषिकेश में गोरखपुर जा रहे थे, तो खलेलाद बाद में सत्संग हुआ, बहुत लोग इकट्ठे हुए, सब हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सब थे, बड़ी सभा। उसमें मैंने कहा बोलो भाई क्या सुनाऊं, स्वभाव है मेरा, आजकल कह देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये आज दुख किसने पैदा किया, संसार बहुत दुखी हो रहा है, तो वो पहला नंबर तो हमारा, दुखी बढ़ाने में पहला नंबर हमारा, दूसरा नंबर धनी आदमियों का अथवा सरकारी अफसरों का, तीसरा नंबर धनियों का, इन तीनों ने मिलकर के दुनिया को तबाह किया है, एक नंबर हमारा। सुना लोगे तो ये सोशलिस्ट है, ये राजदल, तरह तरह की पार्टी बन गई। अब बेचारा मनुष्य क्या करे, किसकी सुने, मैं कहता हूँ मेरी सुने, दूसरे की सुने, आफत पैदा करी। एक नंबर में हमारा काम है, मास्टर है, अध्यापक है, उपदेषा है, संसार लीडर है, ये इनका सब एक नंबर, संसार दुख का है एक नंबर। दूसरे नंबर में बढ़िया समझो घूस नहीं देकर करते हैं, तीसरे में घूस खाने वाले, ये तीनों आदमी ने दुनिया को तबाह कर दिया। अगर ये सुधर जाए तो दुनिया सुखी हो जाएगी, चाहे तो एक नंबर हमारा है। इस सब में उपदेशा हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे महंत हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे गुरु हो, कुछ भी हो, बुद्धि बिगाड़ देता है, बंद भ्रमित हो जाते हैं। आश्रम में गया, उसे मैंने कहा भी माँ बाप को नमस्कार करो, तो उन्होंने कहा हमारे अभी जवाहरलाल जी आए थे यहाँ, वे कहने लगे, उनको मुझे नमस्कार किया तो मरा, उसको नमस्कार के ईश्वर से संसार ये प्रतंत्र हुआ है गुलामी से, ऐसा मैं गांधी जी को अच्छा मानता हूँ, मैं नमस्कार नहीं करता हूँ। जवाहरलाल जी की बात कही तो मैंने कहा तुम नमस्कार करो, तो वे बोले कि आपका माना है कि जवाहरलाल जी के बारे किसका माने बताओ, आप जो कहते नमस्कार करो, अगर वे नमस्कार से नाराज हो गए महाराज जोर से कि मैं गांधी जी अच्छा मानू, नमस्कार कभी नहीं करता हूँ, ये ऐसे गुलाम हो गया देश, तो आपका माना है कि जवाहरलाल जी माने किसका माने। मैंने उत्तर दिया दोनों में विवाद हो तो जवाहरलाल जी का मानो, मेरा मत मानो, क्योंकि वे बड़े हैं, मैं तो साधारण भिक्षु हूँ, उनका कहना मानो, पर शास्त्र कहता हो तो ना मेरा मानो ना उनका मानो, शास्त्र का मानो। तो शास्त्र क्या कहता है, वो महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में युधिष्ठिर पे जाकर के भीष्म जी को नमस्कार किया, आशीर्वाद दिया को तेरी जय हो जाए, जो विपक्ष में था युधिष्ठिर नमस्कार नहीं किया, उनको आशीर्वाद नहीं मिला, अरे वो हार गया, जीत गया, तो नमस्कार करने से लाभ होता है। विपरीत हो, विरुद्ध हो, विपक्षी हो, उनको नमस्कार किया भीष्म जी को, जय हो, अब आप जय हो जाए बेटा तेरी जय हो जाए। जय कैसे हो, विपक्ष में आप खड़े हो, तू ठीक कहता है, संसार में देवता दानव मनुष्य किसी की ताकत नहीं, मेरे हाथ में धनुष बाण रहे जब तो मेरे पर विजय करने की किसी भी ताकत नहीं। तो बाबा जी फिर आप हमारी विजय कैसे होगी, तो क्या चाहता है तू, क्या क्या चाहता, विजय चाहता हूँ मैं भी, सभी विजय दुर्धन भी विजय चाहता, मैं भी विजय चाहता हूँ, तो बोल मांग मेरे से क्या चाहता है। तो संकोच में भरे तो बोल बोल तू, तो कहा दादाजी एक बात मांगता हूँ, आप ये मांगता हूँ आप मरोगे कैसे, कहते अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, मैं तेरा ये वरदान मांगना थाती रूप से है, फिर मांगना बताऊंगा तेरे को, अभी मेरा विचार नहीं है। इस मृत्यु थे भीष्म जी महाराज, बलवान भी बड़े भारी, इस मृत्यु पिताजी का वरदान था, तो अभी मेरा विचार नहीं है। फिर 9 दिन बीत गए, मैंने घबरा गए सभी, दुष्टता के महाराज दम में ये भीष्म जी के सामने जाता है तो भस्म ही हो जाता है, आग में पतंग जाए, ऐसी दशा होती है, हमारा विजय नहीं हो तो हम तो भजन करेंगे, युधिष्ठिर ने कहा भगवान का, नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम करो युधिष्ठिर को मारो, अर्जुन मार देगा। फिर दाते में जाकर पूछा कि बाबा जी क्या करो, तो कहा देखो अपनी मृत्यु बताइए आप ही, ये शिखंडी है पहले जन्म के राजा की कन्या काशी राज्य कन्या थी, स्त्री थी, इस जन्म में जब द्रौपदी के जन्म तो कन्या जन्मी थी, तो भगवान शंकर की तपस्या करी और भगवान ने बोलो क्या चाहते हो, कि महाराज मैं तो संतान चाहता हूँ तो तेरी बेटी हो जाएगी, कि मैं तो बेटा चाहता हूँ, संतान तो बेटा बेटी दो संतान होते संतान हो जाएगी, मैं बेटा चाहता हूँ कि बेटा हो जाएगा, फिर भाई बेटा हो जाएगा। अब महाराज लड़की बन गई, पोशाक पहना दी, पढ़ा दिया और पढ़ा कर तैयारी करके ब्याह कर दिया, दशरथ देश गई, हिरण्य ब्रह्मा की लड़की के साथ में शादी कर दी। लड़की ससुराल आई तो देखिए तो स्त्री है, जाकर मां से कहा मां मेरी तो लड़की के साथ शादी कर दी। राजा मिल गया, हिरण्य ब्रह्मा ने चढ़ाई कर दी, कहते ने मेरी लड़की का धर्म भ्रष्ट कर दिया, लड़का कह करके धोखा दे दिया। तो उसने पूछा महाराज ये धोखा आपको वही मेरे हुआ, मैंने क्या धोखा दिया, आपकी जो हानि वो मेरे हानि और जो मेरे हानि वही आपकी हानि, हमारे कौन सा लाभ हुआ, तो ऐसा क्यों किया कि हमारा लड़का है तो पहुंच जाएगी सब द्रौपदी मीडिया बताई। तो शिखंडी था वो स्त्री बड़ा हुआ, वो भागा वहां से, भागा जा रहा था, स्थूणा कर नाम करके एक यक्ष मिला, अरे तू क्यों भागता है कि हमारे ऐसी आफत आ गई, ब्याह कर दिया वही लड़की, मैं भी लड़की, भगवान शंकर ने कहा पुरुष हो जाएगा, उस पत्र पर द्रौपदी को विश्वास था, ब्याह कर दिया। तो कैसे करूंगा, तो देख यक्ष होता नहीं मैं शक्ति होती है कि मेरा पुरुषत्व तेरे को देता हूँ, तेरा अस्तित्व मैं ले लेता हूँ, जब तू जाकर कहते मैं तो पुरुष हूँ, तो वो गया जाकर कह सकते तुम लड़ाई करते मैं तो पुरुष हूँ, परीक्षा करे खोजो से इतिहास है ये पुरुष है, तो शर्म आई तो वो तो चला गया। उसके बाद में जब वो लड़ाई बैठी तो वो गया स्थूणाकर्ण के पास, तो स्थूणाकर्ण ने कहा कि हमारा यक्ष राज आया था कुबेर, तो कुबेर आया था वो नरवाहन है, तो कुबेर आया तो कुबेर में मैं गया नहीं, तो लोगों ने कहा क्या बात है वो आया नहीं, स्थूणाकर्ण नहीं आया, कि स्थूणाकर्ण तो स्त्री बना बैठा है, कहीं भाई स्त्री रहेगा तो चले जा। तो उसने कहा पुरुष तो ये लोग साफ हो गए, मैं तो स्त्री रहूंगा तो पुरुष ही रहेगा, तो पुरुष बना। तो भीष्म जी महाराज उसको स्त्री समझते थे, हाथ नहीं उठाते, स्त्री पर हाथ उठाना बड़ा भारी पाप है, उठाते ही नहीं कभी, तो भीष्म जी के मारने के लिए जन्म लिया था उसने, भीष्म रक्षण तू भवंत सर्वे गई, भीष्म जी की रक्षा करो, भीष्म तो भीष्मा भी रक्षित तुम सब है, तो भीष्म जी ये है कि वो शिखंडी आ जाएगा तो ईश्वर से चलाएंगे नहीं, वो मार देगा, तो शिखंड जी न आ गए। तो अंत में बात बताई कि महाराज मरोगे कैसे, कि शिखंडी को तो सामने रखे उसके साथ तो युद्ध करूंगी मैं, अरे बाण मारे अर्जुन शिखंडी के मनुष्य मरूंगा नहीं मैं, मच्छर काटने में मरता थोड़ा है, अर्जुन के बाण हो गए तो मेरा अर्जुन से ही मैं बाणा नहीं मैं बाणा शिखंडी का, ये अर्जुन के बाण है घाव लगे खूब जोर से, तो भीष्म जी महाराज जोर घाव में खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते, एक बार युद्ध करते करते अभिमन्यु आएगा सामने, अभिमन्यु ने कह युद्ध मारे बाण, भीष्म अरे छोड़ा तू कौन है रे, तेरा का बाण तो बड़ा बढ़िया आता है एकदम बड़ा जोर से घर, तू कौन है, कि महाराज मैं अर्जुन का बेटा हूँ, कृष्ण भगवान का भांजा हूँ मैं, सुभद्रा का बेटा हूँ, हाँ ये बात है, घाव है घाव तो लगता है जोर से बारूद से लगे क्या पता लगे, हाथ से बाण तो हाथ से होता है ना, बल होता है पता लगता है जोर से, भीष्म खुश हो गए क्या कराओ किसी बच्चों के साथ मेरा, अर्जुन पोता वो तो पर पोता पड़ता था खुश हो जाते, तो उन पर विजय का उपाय ये बताया कि शिखंडी सामने रहे पर बाण मारे अर्जुन तब मैं मर जाऊंगा, इसलिए भाई नमस्कार करने से उनकी विजय हुई, तो शास्त्र कहता है नमस्कार करो, अभिमान शील नित्य रोजाना नमस्कार करता है, बड़ों की आज्ञा मानता है, चतवारी तसी वर्धन दे आयु विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है यश बढ़ता है और विद्या आती है और बल बढ़ता है, अभिवादन शरीर से नित्यम वृद्धो भूषण इस वाले पदों के नमस्कार करो। आप भी नमस्कार करने जिसे आपसे काम करते काम कोई कहते पहले नमस्कार करो फिर काम को निंदा करो बड़ों के नमस्कार करो आपस में भी करो और अवसरों को जरूर करो। ये माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी मालिक ही है इस बात इनके आदर करो उसी तरह से ऐसे करो तो काम होगा। अब आप लोग पूछ रहा हूं तो पूछो समय कम ही हो गया। अब मेरे कहने में भूल हुई तो वो बताओ सुधार कर दें संशोधन कर दें अगर कोई प्रश्न उठता हो तो प्रश्न उठाओ आपके मन में कोई प्रश्न आता तो बोलो नारायण नारायण राम ताही बज रहेंगे। ये बहुत ही बढ़िया मंत्र है सबके लिए उसमें भी भगवान को याद करो। दो काम है भगवान को याद करना और दूसरों का हित करना दो काम है इसीलिए मनुष्य मनुष्यता है। अगर भगवान को याद नहीं करता और दूसरों की सेवा नहीं करता तो मनुष्य होना नहीं है उसको मनुष्य तोड़ से चाहिए। इस बार जहां रहो सबको सुख पहुंचाओ आराम करो और भगवान को याद रखो। नारायण नारायण।